Sehabis mandi, seorang berpakaian di kamar mandi. Bolehkah baca doa di kamar mandi? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, boleh saja seorang baca doa di kamar mandi dengan syarat tidak dia lafazkan, ya, tetapi dia membaca doa di dalam hati. Ya. Dia membaca doa di dalam hati. Baik.